Po pierwsze i najważniejsze, nie bądź posłuszny z góry. Trzymaj sztywno plecy, pierdol wietrzy koniunktury. Który miej na oku, co chcą przejąć wszystko wokół. Sąd, gazety, internety, procedura w toku. Partia wolą ludu, to już kurwa przecież było. Wiadomo jak się skończyło, chyba im się pomyliło coś. Znów płoną pochodnie, nocne marsze i proporce. A na szarych murach podrabiane hakiem krojce. Zmasz je, to policzek jest dla twoich przodków. Zło podnosi głowę, musisz dusić je w zarodku. Bierz świat w swoje ręce, do działania bądź gotowy. Na wiejskiej wieś tańczy, ryba psuje się od głowy. Ty bądź honorowy, nawet naprzeciw bojówki. Się patrzy reżimu, niech dowożą ciężarówki. Patrz na ręce służbom mundurowym rewolucji. Cichym pomocnikom i grabarzom konstytucji. W policyjnym państwie, gdzie się roi od kontroli. Wiozę się powoli, nie damy się zniewolić. Policz, do 20 pomyśl co cię boli. Ani słowa o nas bez nas, wywracamy stoli. W policyjnym państwie, gdzie się roi od kontroli. Wiozę się powoli, nie damy się zniewolić. Policz, do 20 pomyśl co cię boli. Ani słowa o nas bez nas, wywracamy stoli. Nie biegnij za stadem, nie bądź tak jak inne owce. Jak raz się odważysz, trudne stanie się proste. Czytaj mądre książki, wylokuj się znów do życia. Nie trak czasu z ekranikiem, cały świat jest do odkrycia. Sieci białe bywa czarne, to co ważne jest banalne. To co głupie, mądre, dbają o to trole karne. Ty nie wiesz im, ufaj książkom i starym mądrościom. By różnica zdań nie była niezgody kości. Mów dzień dobry w windzie, zagajaj do starszej pani. Bo zasady mają hip-hopowi chuligani. Choć za hajsem zaganiani, ogłupiani propagandą. Nas nie pokonaje, jak się wytoczymy bandą. Pomyśl, chroń prywatność swoją i rodziny. Sieć to szambo myśli, nie znasz dnia ani godziny. Co widzimy, to robimy, gdy wisimy w małpim gaju. Skurwysyny marzą, żebyś żył na kłamstwa haju. W policyjnym państwie, gdzie się roi od kontroli. Wiozę się powoli, nie damy się zniewolić. Policz, do 20 pomyśl co cię boli. Ani słowa o nas bez nas, wywracamy stoli. W policyjnym państwie, gdzie się roi od kontroli. Wiozę się powoli, nie damy się zniewolić. Policz, do 20 pomyśl co cię boli. Ani słowa o nas bez nas, wywracamy stoli. A ty wspieraj słuszne sprawy, serce myślą, słowem czynem. Gdy wszyscy widzą opłakane skutki, znaj przyczynę. Zadbaj o rodzinę, ale szanuj całkiem innych. Świat, Polska, Europa, człowiek nie diabeł jest winny. Szanuj swoją wolność i pielęgnuj swą odmienność. Wiara, miłość i nadzieja niech ci daje pewność. Strzeż się prowokacji wobec swej i innych nacji. Władza chce kontroli, orientuj się w sytuacji. Kochaj kraj, kochaj ludzi, kochaj ptaka bez imienia. Zapach chleba, polska gleba, splendor nieba. Tak trzeba, niech nie zwiedzie cię nienawiść. Niezależnie dokąd trafisz, bądź odważny jak potrafisz. W policyjnym państwie, gdzie się roi od kontroli. Wiozę się powoli, nie damy się zniewolić. Policz, do 20 pomyśl co cię boli. Ani słowa o nas bez nas, wywracamy stoli. W policyjnym państwie, gdzie się roi od kontroli. Wiozę się powoli, nie damy się zniewolić. Policz, do 20 pomyśl co cię boli. Ani słowa o nas bez nas, wywracamy stoli. Działać, bądź kim chcesz być. Nie poddawaj się, pierdol cały ten syf. Z tego gówna sam się wziąłem. Każdy przeciwko każdemu, bez względu na resztę, rób wszystko po swojemu. Dziś, gdy głowa kości, bądź kim chcesz być. Nie poddawaj się, pierdol cały ten syf. Z tego gówna sam się wziąłem. Każdy przeciwko każdemu, a my tylko próbujemy żyć po swojemu.